facial muscles niya. Kahit di ko nakikita, love na love kong cheekbones niya. Tuwing siya'y nagdadabog, lumilindol sa barangay. Pag siya'y tumataw, ang bilbil niya'y kumakaway. Pinipining sexy. Masarap daw magmahal ng babaeng lumba-lumba. Eno ngayon, kung mabigat siya, imbis na tawaging baboy or chump lechon, baka palyena. Since there's more over, there's more to love. More to love! Ay! Binibining sexy! Bang karapatang ma-in love ang ubod ng tabay.